सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति इस शांति मंत्र का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। हे प्रभु, आप हम दोनों यानी गुरु और शिष्य, आप हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों का पोषण करें, हम दोनों को शक्ति प्रदान करें, ताकि हम महान ऊर्जा के साथ संयुक्त रूप से काम कर सके, हमारा ज्ञान तेजमयी हो, हमारे अध्ययन सशक्त और प्रभावी हो, और हम किसी से द्वेष ना करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। यह शांति मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद से है, जो कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है।